مال سے محبت کریں گے پھر اس مال کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو کیسا ان کے دل پر آرے چل رہے ہوں گے مرتے وقت. مجاہد کو کیا ہے, وہ ادھر سے گیا ادھر گیا. اور اولاد سے محبت کریں گے جب وہی اولاد مرے گی ان کی آنکھوں کے سامنے یا یہ اس اولاد کے سامنے مر رہے ہوں گے تو کیسے دل پیارے چلیں گے, کہیں گے تمہاری خاطر میں نے سب کچھ کیا, آج جیسے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہوں میں پانی میں اور اولاد بھی جا رہے ہیں بیوی بچے, یہ تو اللہ نے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ان کو اولاد اور مال اس لیے دیے تاکہ ان کے دل جلائے, وہ اس لیے کہ کبھی کبھی انہیں مجبوراً جہاد میں پیسہ دینا پڑتا تھا, دل جلتا تھا. اولاد میں سے بعض لوگ نیک ہو جاتے تھے اور جہاد میں چلے جاتے تھے, اس سے بھی ان کا دل جلتا تھا, تو بس اسی جلن اور تکلیف میں یہ ہمیشہ رہتے تھے. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال اور اولاد. انما یرید اللہ, اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے, لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, کہ انہیں مال اور اولاد کے ذریعے سے عذاب دے دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم, اور ان کی جان نکلے, وہم کافرون, اور یہ حالت کفر میں ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مال کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, اللہ اکبر, اتنا تھکتے ہیں, کئی گھنٹے ڈیوٹیاں رات دن, پھر سنبھال کے رکھنا, پھر گن گن کے رکھنا, پھر ایک روپیہ دائیں بائیں ہو تو ختم جی, بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہارٹ اٹیک, انکم ٹیکس آ گیا ہارٹ اٹیک, تو یہ مصیبت ہے کہ نہیں عذاب. کھاتے وہی غریب کی طرح دو روٹی, بلکہ غریب زیادہ کھا جاتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے اس کی, یہ کھاتے اس سے بھی کم ہیں اور باقی مال پہ سانپ کی طرح حفاظت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ادھر دیکھ رہے ہیں یہ نہ آ جائے, ادھر دیکھ رہے ہیں یہ نہ آ جائے, ادھر سے وہ نہ آ جائے, بس یہی کام ہے ان بیچاروں کا, 24 گھنٹے چوکی دار بن کے بیٹھے ہیں, پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کو. اور اولاد ان کو ذلیل کرتی ہے, بچپن سے لے کے جوانی تک مطالبے فرمائشیں, برا باپ ہے اب اولاد کی خاطر کچہری جا رہا ہے, کورٹ جا رہا ہے, یعنی میں نے ایسے بڑے دیکھے ہیں جن کو لوگ گاڑیوں میں ڈال کے چل نہیں سکتے تھے, بیٹے اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہ میرے نام اس مکان کا انگوٹھا لگا دو, وہ انگوٹھا لگا کے کچہری میں 4 گھنٹے وہاں پڑا ہوا ہے, پھر کھانستا ہوا اٹھا کے لے, اب دوسرے بیٹے کے لیے دستخط کرنے جا رہا ہے, اب بہو نے کوئی مطالبہ کر دیا, اب اس کے نخرے, کیسی ذلت آمیز زندگی ہے. ایسی مال اور اولاد سوائے عذاب کے اور کیا ہے, اور پھر جب روح نکل رہی ہے سب کچھ چھوٹ بھی جائے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں, وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, مسلمانوں یہ تم میں سے نہیں ہیں, وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً, اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے, او مَغَارَاتٍ, یا انہیں کچھ غار مل جائے, او مُدَّخَلًا, یا انہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے, لَوَلَّوْا إِلَيْهِ, تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے, وَهُمْ يَجْمَعُونَ, رسیاں تڑوا کے, یہ تمہارے ڈر سے تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اب جہاد کا مال آتا تھا, کبھی زکات تقسیم ہوتی تھی, اس میں بھی یہ لوگ جھگڑے ڈالتے تھے, اس لیے کہ مال کے لالچی تھے اور اسی وجہ سے جہاد سے بھی رکے ہوئے تھے. فرمایا ان میں جو کچھ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں تانا دیتے ہیں, فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا, اگر انہیں اس میں سے دے دیا جائے تو خوش ہیں, وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, نہ دیا جائے تو ناراض ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو منقش چادر والا ہے, اسے کھلاتے رہو دیتے رہو خوش ہے, جس دن دینا بند اسی دن ناراض. تو ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ, اگر یہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دی ہے, وقالوا حسبنا اللہ, اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے, فیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے ہمیں اور دیں گے, انا الی اللہ راغبون, ہم تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں, ہمیں اللہ چاہیے. انما الصدقات, فرمایا زکات, والعاملین علیہا, جن کو زکات جمع کرنے کے لیے بطور ملازم بھیجا جاتا ہے, والمؤلفۃ قلوبہم, اور وہ کمزور دل مسلمان جو ابھی ایمان میں کچے پکے ہیں ان کو کچھ پیسہ دیا جائے تاکہ مضبوط ہو جائیں. اب یہی تشریح ہوگی, پہلے کافروں کو بھی دی جاتی تھی کہ تاکہ وہ ایمان کے کچھ کھوڑے قریب ہو جائیں معاشی حالات, بعد میں حضرت عمر نے منع فرما دیا تھا. وَفِرْ رِقَابِ, اور گردنوں کے چھڑانے میں زکات دی جائے گی, گردنوں کے چھڑانے میں قیدی چھڑانا یا کوئی غلام ہو اس کو چھڑانا, وَالْغَارِمِينَ, اور جن لوگوں پر کوئی تاوان ہو قرضہ ہو انہیں زکات دی جائے گی, وفی سبیل اللہ, اور جہاد میں دی جائے گی, وابن السبیل, اور مسافروں کو, فریضۃً من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی بات ہے, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ چیز ہے, واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. ابھی سورہ برات کی کچھ آیتیں باقی ہیں اور باقی صورتیں بھی ہیں, کل 8:30 بجے آپ حضرات تشریف لے آئیں, کل آخری دن ہے, سارے ساتھی توجہ اہتمام سے آئیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ پاک وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہمارا یہ دورہ خیر و عافیت سے مکمل ہو, اور اللہ پاک آپ سب کو آگے پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 73 پہ سورہ توبہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا

کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں, وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, پس وہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک نے تین برے الفاظ ان لوگوں کو دیے جو جہاد سے چھٹی مانتے ہیں. نمبر ایک, وہ مرد نہیں ہیں, وہ زنانے ہیں. نمبر دو, ان کے دلوں پر مہر ہے. نمبر تین, ان کے دماغ ختم ہے, عقل نہیں ہے. ورنہ جہاد میں جا کر آدمی کو جو کچھ نصیب ہوتا ہے مومن اس سے اگر محروم ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اللہ نے دنیا میں بھیجا آخرت بنانے کے لیے, اور آخرت کا سب سے بڑا بازار اور مارکیٹ وہ وہی جہاد کا, وہیں جا کے آخرت خریدی جا سکتی تھی. جب وہاں ہی نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ بے عقل کم عقل لوگ ہیں, یہ صرف اپنی آخرت برداشت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. لیکن رسول, لیکن اللہ کے رسول, والذین آمنوا معه, اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے, جاہدوا بأموالهم وأنفسهم, جہاد کرتے ہیں اپنی مال اور جانوں سے, وأولئک لهم الخیرات, اور ان کے لیے ہیں بھلائیاں, وأولئک هم المفلحون, ان کے لیے اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, ذلک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور آ جائیں گے بہانے بنانے والے ان دیہاتی لوگوں میں سے, لِيُؤْذَنَ لَهُمْ, تاکہ انہیں بھی چھٹی دے دی جائے. وَقَالَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور گھر بیٹھ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے, گھر بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول سے. فَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو پہنچے گا ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب. یہ معذرون سے کون لوگ مراد؟ معذرون سے بعض علماء کے نزدیک منافق مراد ہیں, کہ منافق لوگ آئیں گے دیہاتیوں میں سے اور بہانے بنائیں گے. اور تو پھر منافقین کی دو قسمیں ہو گئی, ایک المعذرون, جو ذرا شرم والے منافق ہیں, شرم والے, کہ گھر کو بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی تھوڑی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو آ کر معذرت کرتے ہیں, بہانہ بناتے ہیں, گھر بیٹھتے ہیں. دوسرے منافق, وقاد الذین کذب اللہ ورسولہ, جو بے حیا اور بے شرم منافق ہیں, وہ چھٹی لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کسی سے پوچھنا, ہر آدمی آزاد پیدا ہوا ہے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, تو وہ ویسے ہی گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر معذرون سے مراد منافق با حیا, اور قاد الذین منافق بے حیا مراد ہوں گے, تو سیصیب الذین کفروا منہم, میں دونوں داخل ہوں گے, کہیں دونوں کو اللہ پاک عذاب میں داخل فرمائے گا. اور بعض مفسرین کے نزدیک المعذرون سے مراد کچھ کمزور دل مسلمان ہیں, کمزور دل مسلمان جو اپنا عذر پیش کرتے تھے. اور قاد الذین کذبوا سے یہ بے حیا منافق مراد ہیں, جو بغیر عذر پیش کی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے. تو پھر سیصیب الذین کفروا منہم میں قاد الذین مراد ہوں گے, وہ مسلمان مراد نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو اللہ پاک نے بعد میں معاف فرما دیا تھا اور عذاب علیم سے انہیں بچا لیا تھا. اب کن لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. لیس علی الضعفاء, نہیں ہے کمزوروں پر, کمزوروں سے مراد بچے, عورتیں اور معذور. ولا علی المرضى, اور نہ بیماروں پر, ایسے مریض جو مرض کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکتے ہوں. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون, اور نہ ان لوگوں پر جو خرچہ نہیں پاتے, جن کے پاس سامان جہاد نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, جا نہیں سکتے, ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اپنا دل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صاف رکھیں, یعنی ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو, رسول کی اطاعت بھی ہو, رکھتے بھی ہوں لیکن جا نہ سکتے ہوں, تو ایسوں پر کوئی حرج نہیں ہے. مال المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی رستہ نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہم گھر بیٹھ کے پڑے مجاہد ہیں؟ نہیں، فرمایا ان کو رونا چاہیے. یہ قرآن بتا رہا ہے. ولا جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہم گھر بیٹھ کے پڑے مجاہد ہیں؟ نہیں، فرمایا ان کو رونا چاہیے. یہ قرآن بتا رہا ہے. ولا الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری عطا فرمائیں، قلتا، تو آپ کہہ دیتے ہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، میں وہ چیز نہیں پاتا جس پہ تمہیں سوار کروں، تولوا، وہ گھر واپس جاتے ہیں، وعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، حزنا، اس غم میں، کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر سکے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معذور ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اس لیے رو رہے ہیں. یہ ہے ایک مومن کی زندگی کا طرز عمل اور پورے مسئلہ جہاد کا خلاصہ، کہ جو جا رہے ہیں وہ کیسے جائیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ کتنا روئے اللہ کے سامنے. تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے کہ جو جاتا بھی نہیں اور گھر بیٹھ کے کہہ کے لگائے، تو ان کو کہہ دیا فلیض حق و کلیلا، ہنس لو تھوڑا سا، 5 سال، 10 سال، 20 سال ہنس لو، ولی اب کو کثیرا، بہت رو گے تم لوگ، تمہیں بہت رونا پڑے گا. آج جو مسلمانوں نے کثرت سے جہاد چھوڑا ہوا ہے، ہنس کے کہتے ہیں کہ شرطیں نہیں ہیں، یہ ہنس کے کہنے کی بات ہے، یہ تو رو کے کہنے کی بات ہے کہ اللہ میرے اندر شرط نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا، یہ تو رونے کی بات ہے. جو کہتے ہیں جی وہ تو چھوٹا جہاد ہے، جی ہم تو گھر بیٹھ کے بڑا جہاد کر رہے ہیں، مر جانے کی بات ہے. کہ قرآن پورا جس جہاد کے ایک ایک ادب سے بھرا ہوا ہے، اسی جہاد کو تم چھوٹا جہاد کہہ کے گھر میں بیٹھے ہنس رہے ہو. یاد رکھو، جو مسلمان جہاد میں جانے سے محروم ہے اور پھر اللہ کے سامنے رونے سے بھی محروم ہے، وہ بہت خطرے کی حالت میں. ممات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، جو خود بھی لڑنے نہیں گیا، غزا یغزو غزوان کے معنی صرف جنگ میں نکلنا. میرے پاس فتح القدیر کا صفحہ فوٹو اسٹیٹ ہے، علامہ ابن الحمام نے پوری تحقیق کی ہے کہ غزو کا معنی سوائے لڑائی کے اور کوئی نہیں آتا، سوائے جنگ کے کسی اور قسم کے جہاد پر لفظ غزو نہیں بولا جا سکتا، نہیں بولا جا سکتا. تو اس لیے حضور نے فرمایا مم مات ولم یغزو، لم یجاہد نہیں کہا کہ لفظ جہاد سے کوئی تعریف کر لے، ولم یحدث بھی نفسا، اور اس کے دل میں تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی، تو یہ شخص منافقت کی موت مرے گا. مسلمانوں کو منافقت کی موت سے بچانے کے لیے گلی کوچوں میں نکل جاؤ، مسجدوں کے ممبروں میں رات پر جاؤ، لوگوں کے دروازوں پہ جاؤ، ان کو کہو اللہ کے لیے جہاد کرو. اگر جہاد نہیں کرتے ہو رونا شروع کرو کہ اللہ یہ فرض ہے، اللہ یہ ہمارے دل میں لازم ہے، اللہ یہ بہت ضروری ہے، اللہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اللہ یہ تیرے نبی کی زندگی کے آخری ایام کا ما حصل ہے، یہ تیرے نبی کے خون سے لکھا ہوا فریضہ ہے، اللہ میں معروم ہوں، مجھے معاف کر دے. اگر مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں یہ دعائیں شروع ہو گئیں اور لوگ توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ رحمت فرمائے گا، اپنا عذاب بھی روک لے گا اور امت کو جہاد پر بھی کھڑا کر دے گا. اور اگر کہتے ہوئے فرح المخلف ہونا، فرح پیچھے رہ جانے والے خوش ہیں، مر گئے پاگل ہیں، گئے اب مر جائیں گے، اتنے اونچے طیاروں سے چکر لیتے ہیں، پاگل ہیں، فرح المخلف ہونا بے مقادی ہیں خلاف رسول اللہ. جو گھر بیٹھ کے خوش ہے اس کے لیے اللہ نے فرما دیا پھر ہنس لو تھوڑا سا، تمہیں بہت رونا پڑے گا. تو یہ دو صفوں میں دو آیتیں آ گئی، ہنسنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں رونا پڑے گا، اور رونے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں ہنساؤں گا انشاءاللہ، تمہیں میں ہنساؤں گا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نہ سمجھو، مجاہدین سے کہا کہ تم اکیلے کر رہے ہو، تم جہاں بھی چلتے ہو، کوئی وادی قطع کرتے ہو، یا کسی پہاڑ پہ چڑھتے یا اترتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں. یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ہیں نہیں موجود. ہاں کہا، ابا صاحب العذر، وہ رو رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، مگر دل ان کے یہیں پر اٹکے ہوئے، اتنے بڑے لوگ ہیں وہ. اور عجیب بات ہے، علامہ ابن حجر نے عجیب نقطہ لکھا ہے، بہت عجیب نقطہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے نہ ہوتے کہ وہ ہر قصبے میں نہیں جا سکتے، تو میں خود ہر قصبے میں نکلتا، لیکن یہ پیچھے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو کبھی ان کی دل جوئی کے لیے میں یہاں پر رک جاتا، میں ان کی دل جوئی کے لیے کبھی یہاں پر رک جاتا ہوں. اللہ میں اپنے حضر کہتے ہیں کہ اس سے آپ جہاد کی افضلیت اور جہاد کے اعلیٰ رتبے کا اندازہ لگ. جہاد میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے وہ تو بخشے گئے, ان کو تو میری بھی ضرورت نہیں رہی, اب میری ضرورت ان پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہے. گویا کہ جہاد میں نکلنا نبی کی صحبت کا قائم مقام بن کے رہ گئے. اللہ میں اپنے حضر فرماتے ہیں کہ وہ تو نکل گئے, ان کے ساتھ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, یہ پیچھے والے محروم رہ رہے ہیں, تو میں ان محروم لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں. اس وجہ سے کہ ان کا بھی نکلنے کا ارادہ تھا مگر عذر نے انہیں روک لیا ہے. تو یہ دو رستے ہیں میرے بھائیوں, اب خود ہی فکر کر لو کہ آج مسلمان جہاد کے انکار کی وجہ سے کفر کی حالت میں مر رہا ہے, ترک جہاد کی وجہ سے فسق کی حالت میں مر رہا ہے, اور فرحائے اپراہ خوش بیٹھا ہے اپنے گھر کے اندر, اس خوشی کی وجہ سے اپنی آخرت کو تعریف کر رہا ہے. تو اس کی دعوت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ جہاد دیکھ لیں, آئے تھے دیکھ لیں آپ دل پہ جائیں آیتوں کو. ان نمت طویل الزام تو ان لوگوں پر ہے, اللہ ان لوگوں پر ہے, جو آپ سے چھٹی مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں, رضو بھی ہے یقون مال خوال, جو راضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں, عورتوں میں سے ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, فہم لا یعلمون, ان کو علم بھی نہیں ہے, تارے کے زیاد کو علم نہیں ہوتا. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ تمہارے پاس بہانے لائیں گے جب تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف. ہمارے اندر تو مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, کہ ہم تو چھوٹا سا جہاد کر کے آگے ہیں اب بڑا شروع ہو رہا ہے. یہ سارے قرآن کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو منافقین آ رہے تھے وہ تو آگے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو چھوٹے میں گئے تھے, ہم تو بڑا کر رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے. یہ پھر یا تذرونا معذرتیں, فریحل مخلفونا فلیبکو قلیلا ولیضحکو کثیرا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اور یہ ساری وعیدیں کیوں آ رہی ہیں؟ چھوٹے سے جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے. سوچو تھوڑا, کاغذ میں بہت سے آتی تبوک سے آتے ہی حضور نے اعلان کر دیا تھا, یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. ابھی یہ آ رہے ہیں, یا تذرون الیکم, یہ آئیں گے, یا رسول اللہ یہ حضور تھا وہ حضور تھا. آپ کہہ دیجئے تمہارے حضور غلط ہیں, کل تمہیں اس دربار میں حاضری دینی پڑے گی جو عالم الغیب والشہادہ, کچھ اور ہے. اللہ کے نبی مسجد نبی میں گئے, رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس ستون کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے, ایک اس ستون کے ساتھ بندہ کھڑا ہے, اس ستون یہ کون ہے؟ یہ بھی مخلص مسلمان ہیں, بیچارے نہیں جا سکے تھے, اب انہوں نے خود کو ستونوں سے باندھ دیا ہے اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, بس اللہ توبہ اللہ توبہ. بھائی کھولو ان کو, یہ تو چھوٹا جہاد نہیں کیا تھا, بڑا جہاد تو گھر کر رہے تھے. کہا تھا حضور نے ان کو کھولا تھا اس طرح سے؟ نہیں کہا, اللہ ہی تمہیں کھولے گا. پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب تین بزرگ اور ہیں, ان کو حکم ملا سارے ان سے سلام بند, کلام بند, دعا بند, کوئی ان سے مصافہ نہیں کرے گا. مسجد نبی میں آتے ہیں, اس طرح حضور کے چہرے کو عاشقوں کی طرح دیکھتے ہیں اور حضور اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ان کے دل سے آڑا سا لگتا ہے کہ جس نبی کی خاطر ساری دنیا چھوڑی تھی, آج جہاد چھوڑنے کی وجہ سے وہ نبی بھی ہم سے روٹ گیا, اس نے بھی ہم سے چہرہ پھیر لیا. 50 دن تک وہ تنہا پھرتے تھے, بیویاں الگ, بچے الگ, اسلامی معاشرے میں بائیکاٹ, صرف چھوٹا سا جہاد چھوڑنے. حالانکہ حضور نے کہا میں تو چھوٹے جہاد سے گیا تھا, بڑا جہاد تو یہاں مدینہ میں ہو رہا ہے. تو وہ تو مدینہ میں موجود تھے, بڑے جہاد میں موجود تھے, پھر ان سے ناراضی کیوں ہو رہی ہے؟ کتنی مشکل سے معافی ملی انہیں جا کر, اور ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تبوک سے واپسی پہ حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ چھوٹا ختم ہے بڑا شروع ہے آج. اور یہ جو چھوٹا چھوڑنے والے تھے ان پہ یہ شامت آئی ہے. کسی کو جہنمی, کسی سے کہا کہ لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا, آئندہ سے تم پر بین, اب تم آئندہ جہاد میں جا ہی نہیں سکتے ہو, تبوک میں کیوں نہیں گئے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم غور فرمائیں, سارے مسلمان غور کریں, تو پھر دماغ سے ڈالے ہٹ جائیں گی کافی سارے. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ آپ کے پاس عذر لائیں گے, بہانے لائیں گے جب آپ لوٹ کے آئیں گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا, آپ فرما دیجیے بہانے مت بناؤ, لن نؤمن لکم, ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے, قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ نے تمہاری ساری حالت ہمیں بتا دی ہے, وسیر اللہ عملکم, اب اللہ دیکھے گا تمہارے کام, ورسول اور اس کا رسول بھی, ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ, پھر تمہیں پھیرایا جائے گا, لے جایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جانتی ہے اور کھلے کو بھی جانتی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور وہ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا. سَيَعْلَمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ, وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم لوٹ کے جاؤ گے ان کی طرف لے تو رضو عنہم تاکہ تم ان سے اعراض کرو انہیں مارو نہیں درگزر کرو فارضو عنہم تو کرو درگزر ان سے انہم رجسن یہ ناپاک لوگ ہیں ناپاک لوگ ہیں وماواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے جزام بما کانوا یکسبون ان کے اعمال کے بدلے میں یحلفون لکم لترضوا عنہم یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے سن لو مسلمانوں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ پاک ایسے نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا کیسے سخت وعیدیں ہیں ہم کہتے ہیں چھوٹا سا جہاد ہے چھوٹا وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں اٹھا اٹھا کے رکو کے رکو قرآن کے آ رہے ہیں آسمان سے بجلیاں کڑک کڑک کے گر رہی ہیں صحابہ کہتے تھے جب سورہ برات نازل ہوتی تھی ہم کونوں میں چھپتے تھے کہ پتہ نہیں کس پر کیا بات آ جائے گی کس پر کیا بات آ جائے گی کوئی میری سستی سامنے نہ ہو کوئی میری سستی نہ ہو ہم کہتے نہیں حضور نے تبوک کے بعد کہہ دیا تو چھوٹا جہاد ہے چھوٹا جہاد یہ چھوٹے جہاد پر پورا قرآن نازل ہو رہا ہے اتنی بڑی سورت نازل ہو رہی ہے اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے آیت نمبر 101 اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان میں کچھ منافق بھی ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور خود مدینہ والوں میں سے مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ کچھ لوگ اپنے نفاق پر پکے ہیں لَا تَعْلَمُهُمْ آپ انہیں نہیں جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ہم انہیں دو بار عذاب دیں گے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اور اس کے بعد وہ سخت عذاب کی طرف چلے جائیں گے اور اس سخت عذاب سے پہلے کم از کم دو بار انہیں عذاب دیا جائے گا ایک عذاب قبر اور دوسرا عذاب اسی دنیا کی زندگی میں چنانچہ حضور پاک نے ان کے بعدوں کے نام بتا دیے تھے ان کو مسجد سے بھی کھڑا کر کے نکالا کہ قم انت منافق کھڑا جا تو منافق ہے تو یہ دنیا کا عذاب بھی ہو گیا یا آخرت کے عذابوں میں اللہ پاک درجے بنائے گا پہلے ایک جگہ کٹائی ہوگی ان کی پھر دوسری جگہ الْعَذَابُ بِاللَّهِ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نہیں جا سکے تھے کوئی عذر بھی نہیں تھا بس سستی ہو گئی نہیں جا سکے تھے خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا انہوں نے خلط کر دیا ہے نیک اور برے اعمال کو نیک عمل تو ان کے بہت سارے ہیں برا عمل ان کا یہ کہ یہ نہیں گئے تھے تبوک کے موقع پہ عسى الله ان يتوب عليهم امید ہے کہ اللہ ان پر رجوع فرما لے گا توبہ قبول کر لے گا ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے جا کے باندھ دیا تھا اور ستونوں کے ساتھ باندھ کے روتے تھے توبہ استغفار کرتے تھے خوب روتے تھے پھر اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا ان کو ستونوں سے کھول دیا گیا اب جب وہ ستونوں سے کھلے تو خوشی کے مارے اپنے گھروں کا سامان اپنے پیسے سامان اٹھا کے حضور کے پاؤں میں ڈال دیے کہ اللہ کے رسول یہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو ہماری طرف سے یہ قبول فرما لیں خود رکھیں مسلمانوں میں تقسیم کریں جو شکل ہو تو اللہ کے نبی کو تردد تھا کہ ان سے لینا درست ہے کہ نہیں کیونکہ پچھلی آیت میں گزر گیا انفقوا طوعًا او کرہًا کہ تم خوشی سے دو یا ناراضی سے تو جو جہاد میں نہیں جا رہا اس کا مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا تو کہیں اس میں اس قاعدہ کلیہ میں تو یہ لوگ داخل نہیں ہیں تو فرمایا کہ نہیں یہ تو معاف ہو گئے ہیں اس لیے آپ ان کا صدقہ جو کچھ یہ لا رہے ہیں وہ قبول فرما لیں اور ان کو دعائیں بھی دیں تاکہ ان کے دلوں میں سکون آ جائے ماضی میں تو یہ جہاد کرتے رہے ہیں آئندہ بھی چل کے جہاد کریں گے آپ کے مخلص وفادار ساتھی ہیں ایک دفعہ غلطی ہو گئی اس پر بھی اکڑے نہیں ہیں آگے سے اکڑ نہیں دکھائی اپنے گھر بیٹھنے کو تم سے کوئی بڑا عمل قرار نہیں دیا رو رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں تو ان کے آنسوؤں پر رحم کیجیے نبی ہم انہیں معاف کر چکے آپ بھی معاف کر دی خود میرا اموال ہی صدقہ قبول فرما لے ان کے اموال میں سے ان کا خرچ کرنا تو طاہرہم کہ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں بہا اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ پیسہ خرچ کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے رذائل سے اور انسان کا دل پاک ہوتا ہے ہر قسم کی گندگی سے تو جس آدمی کے دل میں گندے خیالات وسوسے اور گندے کام جس سے ترزد ہو رہے ہوں اسے چاہیے کہ صدقہ دے اس سے دل کو تطہیر اور تزکیہ نصیب ہوگا اور صدقہ ایسا دے کہ ذرا دل تھوڑا سا ہل جائے اندر سے اپنی کوئی قیمتی چیز اٹھا کے دے دے دیکھے کہ چیزوں میں سے سب سے پسند مجھے کون سی ہے جسے بار بار دیکھتا ہوں سنبھالتا ہوں اسی کو اٹھائے دل اندر سے نہیں نہیں نہیں کرتا رہے گا اٹھا کے دے آئے پھر اس کے بعد جو دل کو سکون نصیب ہوگا وہ دیکھنے کا ہوگا وصلی علیہم اور نبی آپ ان کے لیے دعا کیجیے اب یہ اصلی کے معنی کیا ہے یہ معنی حقیقی ہیں مجازی ہیں معنی لغوی ہیں شرعی ہیں تو جو اس پہ عمل کر لے گا اس کی نماز معاف ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اور بعض علماء نے کہا صلی مشترک ہے معنی حقیقی اور معنی لغوی میں کہ اے نبی ان پر نماز پڑھیے اور ان کے لیے دعا کیجئے یعنی جب تک زندہ رہیں دعا دیجئے جب مر جائیں تو نماز جنازہ بھی پڑھیے کیونکہ پیچھے کہا تھا لا تصلی علی احد منہم مات آبادا ولا تصلی علی احد منہم مات آبادا کہ منافق پر نماز نہیں پڑھنی لیکن یہ جو تبوک میں نہیں گئے تھے یہ معاف ہو گئے ہیں اگر یہ انتقال کر جائے تو نماز جنازہ پڑھنی ہے تو صلی لفظ مشترک ہو جائے گا جیسے جائز لفظ مشترک تھا وہاں پر تو اس سے فریضہ قتال پہ فرق نہیں پڑا اس سے فریضہ صلات پہ فرق نہیں پڑے گا ان صلات کا سکن اللہم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے واللہ سمیع العلیم اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے علماء نے اس سے مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ حکمران یا امیر ہو جب لوگ اسے آ کر پیسہ دیں تو اسے چاہیے کہ انہیں دعائیہ کلمات کا حق ہمارے یہ عادت ہے کہ اگر کوئی ذاتی ہدیہ دے گا تو امیر صاحب خلیفہ صاحب بہت دعائیں دیں گے اللہ تیرے بچوں کو یہ کرے تھے اور آ کے اگر وہ دیں گے تو یہ مجاہدین کے لیے ہے تو لے کے رکھ لیں گے کہ مجھے تو دیا نہیں ہے تو دعا دینے کی کیا ضرورت ہے تو وہ تو آپ تو سب کے نمائندے ہیں جب لوگ اجتماعی مال آپ کو دیں تو لوگوں کو خوب دعائیں دیا کریں خوب دعائیں دیا کریں اور دعا دیتے ہوئے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ میں نے دعا دی ہے تو یہ مجھے لالچی سمجھے گا یا میرا نہیں آپ کا کام ہے کہ آپ اسے دعا دیں اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے تو یہ حکم نبی کے ورثاء کی طرف بھی منتقل ہوگا تو جن لوگ جو ساتھی جہاد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب کوئی دے تو اسے خوب دعائیں دیا کریں ان صلاتک سکن لہم تمہاری دعاؤں سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے واللہ سمیع علیم الم یعلمو کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی ویاقبل الصدقات اور صدقات قبول کرتا ہے وان اللہ هو التواب الرحیم وقل اعملوا اور تم لوگ عمل کیے جاؤ فسیر اللہ عملکم ورسول تمہارا عمل قریب دیکھے گا اللہ بھی ورسول اس کے رسول بھی والمؤمنون اور ایمان والے بھی یعنی اب آئندہ جہاد کرنا اللہ رسول اور ایمان والے دیکھ رہے ہیں وَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی تیسرا طبقہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ مؤخر ہے اللہ کے حکم پر اللہ کے حکم پر یہ تین صحابہ تھے حضرت ہلال حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بہت صاف کھڑے لوگ تھے انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہر سزا کے لیے حاضر ہیں کوئی عذر نہیں تھا بالکل ہم سے سستی ہوئی غلطی ہوئی ہم مجرم ہیں اور ہم کوئی عذر پیش نہیں کرتے کوئی چیز پیش نہیں کرتے ہم اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا تو ان کا فیصلہ مرجونا کہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا اللہ کے حکم پر کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے چاہے تو معاف نہ فرمائے اما یعذبہم و اما یتوب الیہم اللہ یا تو انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے واللہ علیم حکیم اللہ پاک بہت علم والا حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرارا ضد پر نقصان دینے پر وکفرن اور کفر پر وتفریقم بین المؤمنین اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے پر وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور اس شخص کا مرکز اور مورچہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا تھا من قبل پہلے سے. وَلَيَعْلِفُنَّا اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے ان اردنا عند الحسنا کہ ہم نے تو سوائے خیر کے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. حضور پاک جب مدینہ تشریف لائے تھے تو دو آدمیوں کو بڑی سخت تکلیف ہوئی, دو شخصوں, ایک عبداللہ بن ابی کو کیونکہ ان قریب اس کے سر پہ تاج رکھ کے اسے مدینہ کا حکمران بنایا جانے والا تھا, اللہ کے نبی آئے تو اس کی بتیاں گل ہو گئیں اور اب وہ شجفائن میں تھا, کیا کروں, کدھر مروں, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, اور بہت جا پسند آدمی تھا, عہدے کے بغیر مرتا تھا اور عہدہ لینے کے لیے ہر کسی کے پاؤں گرتا تھا, پاؤں پکڑ کے کہ تم میری عزت کیا کرو, پاؤں پکڑ کے مجھے عہدہ دیا کرو. دوسرا ابو عمر, ایک ابو عامر ایک شخص تھا, یہ راہب بنا ہوا تھا, بہت بڑا پیر بنا ہوا تھا علاقے کا, بزرگ لوگ آتے تھے سر پہ ہاتھ پھیلاتے, پھوکے ڈلواتے اور اس کی کرامتوں کے قائل, اس کی بزرگی کے قائل. جب حضور پاک تشریف لائے تو یہ مردہ چرا کیا کرتا سورج کے سامنے, اللہ کے نبی آ گئے تو اس کی بتیاں گل ہو گئیں, اس کی جو سارے کارنامے تھے لوگوں کے سامنے آ گئے کہ لٹیرا تھا, کوئی خاص وہ نہیں تھا, بس تھوڑا بہت عیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, کوئی تھوڑا بہت دنیاوی حساب سے مجاہدہ وغیرہ کیا ہوا تھا. اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور بدگمانیاں شروع کی, تو ایک بار سخت بحث کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں اور فلاں ہیں تو یوں ہیں, تو حضور پاک نے جواب دیا سختی کے ساتھ, تو اس نے دعا کر دی خود ہی, کہا آپ میں سے اور مجھ میں سے جو جھوٹا ہو وہ اللہ کرے اپنے وطن سے دور اکیلا بے کسی کی حالت میں مرے. حضور نے فرمایا آمین, یا اللہ قبول فرمائے. چند دن بعد غزوہ بدر ہوا اور مسلمان تو بالکل بدل گئے, غزوہ بدر کے بعد اب تو بلال حبشی بھی تلوار لگا کے پھرتے تھے, دوسرے بھی زیرے پہن کے اور تکبیر کے نعرے اور شانتی, کتنے عرصے سے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ جہاد فرض کر, شہادت کے دروازے کھول, عزت کے دروازے کھول, اب کھل چکے تھے. تو پھر کافر لوگ ڈرتے ہیں مجاہدوں سے, یہ ابو عمر ابو عامر بھاگ گیا, وہاں سے بھاگ کر یہ مکہ چلا گیا غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے, اور مشرکین سے کہہ کے آیا کہ میری تو بڑی چلتی ہے انصار مدینہ کے اندر, میں خود قبیلہ حضرت کا آدمی ہوں اور قبیلے والے میری بڑی چلتی ہے, دیکھنا میں محمد کے لشکر میں سے کتنے آدمی توڑ کے لاتا ہوں, میری تقریر سننے کے لیے تو وہ تڑپتے رہتے ہیں. چنانچہ آ گیا نعوذ باللہ ان کے ساتھ اور میدان میں کھڑے ہو کر حضرت والوں کو بلایا کہ میں وہ ہوں, میں تمہارا یہ لگتا تھا, میں وہ لگتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے دشمن پھٹکار, دفاع ہو جائے, ہم نبی کے مقابلے میں تیری بات مانیں گے رسول اللہ کے مقابلے میں. تو بوتھا لٹکا کے اپنا منہ لٹکا کے واپس گیا, ذلیل ہو گیا, جو اپنی وہ تڑی بنائی ہوئی تھی مکہ والوں کے اندر کہ میری وہاں یہ چلتی ہے وہ چلتی ہے, میرا یوں نام ہے میرا یوں کام ہے, وہ ساری بربادی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا, ایک آدمی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا. خیر اس ظالم نے ایک جنگی چال چلی بڑی خطرناک قسم کی, اس نے گڑھے کھدوا دیے تھے بیچ میں اور ان کے اوپر مٹی ڈلوا دی تھی, اسی میں سے ایک گڑھے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھسلا تھا اور آپ کو ابتدائی زخم اس ظالم کی وجہ سے آئے تھے. پھر یہ ہر جنگ میں آتا رہا, جب دیکھا کہ مشرکین بھی مارے گئے کچھ نہیں بچا, تو پھر یہ روم چلا گیا, ملک شام چلا گیا قیصر کے پاس, اس کے دربار کے اندر جا کے رہتا تھا. وہاں جب اس نے اپنی کچھ پوزیشن بنا لی تو مدینہ میں موجود منافقین سے اس نے چٹھیاں خط و کتابت جاری کی, انہیں کہا تم ایک مسجد کے نام پہ اپنا ایک خفیہ مرکز بنا لو مدینہ کے قریب میں, تاکہ میرا قاصد وہاں آ کر تمہیں خط دے جائے گا اور وہیں سے جواب بھی لے جائے گا, اور میں بھی کبھی کبھی چھپ کے آ کر وہاں میٹنگ کر جایا کروں گا تمہارے ساتھ, تو اس طرح ہم مدینہ کے اندر ایک انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کریں گے. چنانچہ منافقین نے جا کر قبا بستی میں, جہاں پہلے سے مسجد قبا جسے اللہ کے نبی نے تعمیر کی اجازت دی تھی, جس سے آپ محبت فرماتے تھے, ہر ہفتے کے دن مسجد نبوی سے پیدل چل کے قبا جاتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح فجر پڑھ کے پیدل قبا جائے گا اور وہاں جا کے دو رکعت پڑھے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اس مسجد قبا کے قریب میں انہوں نے ایک مسجد بنا لی اور حضور پاک کے پاس آئے کہ آپ افتتاح فرما دیں, چل کے دو رکعت پڑھ دیں تو ہم پھر اپنا کام. حضور نے کہا مسجد کی کیا ضرورت تھی وہاں, کہا جی ہم معذور برے لوگ بارش کے اندر دور نہیں جا سکتے تھے اس لیے بنائی ہے. حضور نے فرمایا میں تو بھائی مصروف ہوں, تبوک جا رہا ہوں, تبوک سے واپسی پہ تمہارا معاملہ دیکھیں گے. جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل نے بتایا کہ وہ تو دفتر ہے ان کا, ٹھکانہ بنا ہوا ہے ان کا, مرکز بنا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا, انہوں نے بالکل اڑا کے جلا کے بالکل راک کر کے رکھ دی وہ پوری مسجد. اور اس کا ذکر یہ آیا کہ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی کفرن کفر کے اوپر اور ارسادن اور مورچہ بنا رہے تھے لمن اس شخص کا حارب اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا تھا, ابو عامر راہب. پھر اس کے بعد ابو عامر راہب بے کتی کی حالت میں کوئی پاس نہیں تھا, قنصرین کے علاقہ شام میں مر گیا. اور اس طرح سے یہ مبالغہ بھی سچا نکلا کہ جو شخص جھوٹا ہوگا وہ اپنے وطن سے دور بے کتی کے عالم میں مرے گا. تو وہ بے کتی کے عالم میں مرا, اور آقا جب دنیا سے جا رہے تھے وہی مدینہ تھا, وہی اما عائشہ کا حجرہ تھا, لاکھوں جانثار ارد گرد تھے, زمین و آسمان سے فرشتوں کی قطاریں تھیں, پورے عالم کے اندر استقبال کی تیاریاں تھیں. تو کتنا بڑا فرق ہوا دونوں کے جانے کے اندر, اللہ نے حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا. لا تقم فیہ ابدا, آپ بالکل اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر, من اول یوم پہلے دن سے, احق ان تقوم فی, آپ زیادہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس مسجد قباء میں ایسے مرد ہیں جو بہت زیادہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اللہ پاک زیادہ پاکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضور پاک نے قباء والوں سے پوچھا کہ تمہاری تعریف آئی ہے کہ تم بہت پاکی پسند ہو, کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پیشاب کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں, پتھر بھی, مٹی بھی, اور اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے اس پیشاب سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے اللہ پاک کو یہ پاکی پسند آئی. اب امن اسطا بنیاد ہوا تقوا من اللہ, کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی مسجد کی اللہ پر خوف کی بنیاد پہ, و رضوان اور اللہ کی رضا کی بنا پر, خیر وہ زیادہ بہتر ہے. امن اسطا بنیاد ہوا شفا جو دن, کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کھائی کے کنارے پر جو کھائی گرنے والی ہے, فنہارا بھی تیناری جہنم, پھر وہ اس کو لے کے گر گیا جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتا فی قلوبہم, ہمیشہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم, مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. واللہ علیم حکیم, اللہ پاک خوب علم والا حکمت والا ہے. ان اللہ اشترا, بے شک اللہ پاک نے خرید لیا, من المؤمنین, ایمان والوں سے, انفسہم ان کی جان کو, واموالہم اور ان کے اموال کو, بان لہم الجنہ, اس بدلے پہ کہ انہیں جنت ملے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ بازار جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے, کون سا بازار ہے؟ فرمایا وہ لڑنے جاتے ہیں اللہ کے رستے میں. فیقتلون, پھر قتل کرتے ہیں, ویقتلون, قتل ہوتے ہیں, وعدا علیہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے پکا, فی التورات تورات میں, والانجیل انجیل میں, والقرآن اور قرآن میں, ومن اوفا بی